Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Mekke ve Kâbe. Mekke dünyanın merkezi. Kâbe de kıblemiz elhamdülillah. Hem hac görevi hem namaz ancak Kâbe ile oluyor. İlk dünyada kurulan yer Kâbe'nin bulunduğu yer oldu. Mevlam buraya bizlere Ali'nin 96'da İnne evvele beytin yudun las ilahar. İnne evvele beytin ilk yapılan bina dünyada. Bir Mekke'de Mekke'de olan yer. Dünyanın yer kabuğu bedene gelirken önce Kâbe'nin bulunduğu yer orası katılaştı. Önce arası. Taş gibi oldu arası. Adem Aleyhisselam Hazretleri dünyaya indiği zaman cennetten orada Kâbe vardı muhteremler. Neden var acaba Kâbe acaba? Ne kadar varlık varsa ister canlı ister cansız olsun. Her varlığın mutlaka bir kıblesi var, her varlığın kıblesi vardır. Mesela elektronlar, onun kıblesi atomun çekirdeği, dönen muhtemelen. Ayın kıblesi dünya, dünyanın güneş. Ne kadar melek, felek ne varsa, canlı veya cansız, hepsinin mutlaka bir kıblesi var. Bunun için dünya daha gelişirken, yer kapımaya gereken önce kıble yapıldı. Peki ne olacak kıble? Melekler var dünyada, melekler. Onlar ona tavaf ediyorlardı kıbleyi. Nasıl acaba bina acaba? Tabi o bina taştan, kerpiç değil derler. Rivayete göre inciymiş, inci. Ama yekpare tek bir inci. İnci. İçi boş. İki tane kapısı varmış doğuya batıya. İnsan binaymış böylece. Adem Aleyhisselam Hazretleri dünya inince cennetten önce tabi ağladı. Pişman oldu. Cennetten kovuldu. Buraya sürgün geldi. Hep ağladı. Sonra tevbe olunca dedi ki ya Rabbi Adem Aleyhisselam ya Rabbi dünya bana dara giriyor dedi, dünya. Tek başına dünyada. Havanımız da var ama birbirine göre ayrı birbirinden ama. Adem Aleyhisselam Hinsa indirildi. Şeydana indirildi. Havanemiz de Cidde indirildi. Cidde. O da isim geliyor. Yani Cedde aslında. Büyük anlamına geliyor. Oradan geliyor. Adem babamız tevbe kabul oldu. Artık gözün yaşı dindi. Ya Rabbi, dünya bana dar giriyor dünya. Canım sıkılıyor. Buyur Mevlam, ya Adem, git filan yerde benim Beyt-i Şerif'im var. Onu tavaf et. Adem Aleyhisselam Hazretleri yayı olarak Hindistan'dan Mekke'ye gitti. Giderken yolda mola verdi. Oturdu bazı yerde. Nereden fazla oturmuşsa orası büyük şehir oldu. Az durmuşsa orası küçük köy kasaba olur. Mekke'ye mükerremeye geldi. Kâbe'yi gördü. Zaten parlıyormuş inci. Çok nur gibi parlıyormuş. Melekler onu tavaf ediyorlar. O da tavaf etti böyle. Orada Arafat'a gitti. Arafat'a gitti. Arafat'ta Cebel-i Rahme vardır. Arafat özel odur. Cebel-i Rahme. Fazla büyük değil yani. 70 metre yüksekliğinde Cebel Rahme, yani Rahme Dağı anlamına geliyor. Onun üzerine çıktı. Adem babamızın onun çıktığı yer, onun işaret var şimdi hala. Onun dikildiği nokta yer belli yani. Yani gerçekten Mekke-i Mükerreme öyle kutsal tarihi bir yer. Yani insanlıktan önce başlayan bir tarihi var Mekke Mükerreme'nin. Sonra o bina ne oldu? Orada ilk bina Kabe. Nuh Aleyhisselam'ın tufanında göğe kaldırıldı muhtemelen orası. Göğe kaldırıldı. Orası boş, ıssız kaldı orası. Ta İbrahim Aleyhisselam zamanına kadar boş kaldı orası böyle. Orası. Tabii henüz daha Mekke'de bir şey yok orada. Mekke'de şehir yok. İnsan yok, yaşamıyor. Su da yok ama çöl. Issız çöl. Orada yaşamıyor orada. Her şeyi böyle takdir etmiş her şeyi özelde. Yani hiçbir şey öyle tesadüflerle, rastlantıyla değil hiçbir şey. Böyle. Mevlam'ın takdirinde her şeyi tam özde kadere bağlanmış her şeyi böylece. Vakti geldi Kâbe'nin yapılması. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Urfa'da doğdu, Urfa'da doğdu. Urfa'da, Türkiye'miz elhamdülillah kutsal bir şehir Urfa'da. Hatta doğduğu mağara hala duruyor. Ziyaret ediliyor doğduğu mağarada. Orada doğdu mağarada. Niye acaba doğduğu mağarada doğdu acaba? Yeni doğmadı. Tabii konuya girmeyeceğim ama Babil devleti o zaman hakimdir Urfa'da. Hükümdara Nemrut adında bir kişi, Nemrut. Yani adı bile tabii bir ters bir adam, Nemrut diye. Adı bile ters. Tam bir İslam düşmanı, din düşmanı yani böyle. Putperest, putçu kendisi. Bir rüya gördü. Rüyasında sarayın yıkıldığını gördü. Rüyasında. Sordu bu o zamanki akıllı kimselere, kendine göre. Tabi yorumu kolay. Yani dünyaya biri gelecek, doğacak. Oradan senin tahtını yıkacak dediler bana. Bu da doğumu yasakladı böylece. Fakat baktı başaramayacak bunu. Erkekleri aldı çıkardı şehrin dışına. Kamera kaldı içeride, kale içerisinde. Ama tabi Rabbim takdir etmiyor bakın muhtemelen. Yani bir de her olaya kader açısından bakalım, her olaya bakalım. Nemrut, tek adam, tam titiz adam böyle. Aslazı kesti kesti, kanun yok. Onun sözü kanun. Tek ekliği yok, yok şehirde. Herkes dışarıda. Kadınlar içeride. Ama ne oldu? Unuttu bir şey varmış sarayında Nemrut'un. Unuttu bir şeyini. O çok önemli, lazımmış. Birkaç aradan geçti, aradı, bulamadı. Eyvah, bu sırada kalmış. Yine gidemez. Yine gönderecek. Kimi göndersin? Güvenli bir insan lazım. Baktı baktı, adı Azer diye biri, Azer. Genç ona güveniyordu. Azer, gel bakayım buraya. Bak, sana tam güvenim var. Sen şehir içine gir. Benim sarayıma gir, filan yerde, filan işte kasalar neyse, şöyle bir şeyim var. Onu al gel, ama sakın dedi, sakın evine uğrama. Hanımla görüşme hanımla yani böyle. Bunun çok tembihdi böyle, altın üzerine basa basa böyle. Sakın evine uğrama, hanımla yatma, yani görüşme hanımla böylece. Acele gel buraya. Odana gerçekten bağlıymış, Azer'in hem burada. Hızlıca geldi. Şehre girdi. Hiç ekip tabii şehirde. Yalnız kadınlar oturmuş dışarıya. Baktı ilk bir erkek görüyorlar kadınlar. Şaşırdı kadınlar. Ayağa kalktı. Hanımı da oradaymış. Geldi hemen sağlık tuttuk olanlar. İlla azı eve gidelim biraz. Olmaz yok ama çektik onu. Eve getir bunu böyle. Yattılar. Kadın hamile kaldı. Kadın hamile kaldı. Hamile kaldı ama nasıl doğacak şimdi onu? Suç orada çıkacak. Bir defa kadın ne yaptı? Bunu koruyucudan bile gizledi. Doğum yaklaşınca karın dışarı çıktı, mağara var. Mağaraya gitti. O doğum yaptı muhtemelen. O doğum yaptı orada. Tabi akşam üzeri evine geldi ama. Tarlanın evine geldi. Geldi ama anne yüreği mağarada yeni doğmuşunu bıraktı orada. Acaba çocuk sağa çıkar mı, çıkmaz mı acaba? Endişe. Uyuyamıyor sabaha kadar. Dönüyor sağa, dönüyor soluna. Sabah oldu. Erkenden mağaraya gitti. Bir de ne bak görsün, iki tane aslan mağaranın kapısında duruyorlar. Eyvah dedi, eyvah dedi böyle. Bunlar bunu parçaladı yavrum benim için böyle. Hem aslandan korkuyor, hem yavrusu işi yani yavrusuna. İlk aslanın biri, korkma, korkma, korkma, gel dedi. Biz de bekliyoruz böyle, korkma sen buraya böyle. Bu şekilde İbrahim Aleyhisselam Hazreti tabi, işte büyüdü, şunun tabi olabildi, oldu. Sonra Mevlamız'ın tabi takdirinin gereği, bak bu teremler. Mevlamız'ın takdirinin gereği, Urfa'dan göç etme zorunda kaldı. Suriye'ye geçti, önce Harran'a gitti Urfa'dan. Az bir Harran'da kaldı, geri döndü, Suriye'ye gitti, oradan Mısır'a geçti. Neye gitti Mısır'a? O da bilmiyor ama. Ama hikmeti var. Mısır'da bir hükümdar var o zamanlar. Mısır hükümdarı da ne yapıyormuş? Güzel kadınları alıp yanına alıp koyuyormuş yanına böyle. Kimin güzel hanımı varsa böyle. Yeni gelen yolculardan, yürümükte. İbrahim Aleyhisselam da bunu bildiği için ne yaptı? Eşliği hazır Sare. Genç kız oldu. Yeni eller kendisi böyle. Onu bir sandığa koydu. Ona. Deve üzerinde. Eşya sandığına koydu bunu. Gümrüğe geldiler. Mevlam dedi ki, ne var bu sandıkta? Eşya meşya bakar dediler. Ya kilit de olmaz, aç. Bir baktılar ki, çok ama gayet güzel bir genç bir hanım. O hükümdar memurlara diyormuş ki memurlara, kim bana iyi hanım getirirse ona bahş veriyormuş ona, para bahş veriyormuş ona böyle. Bunlar da bahş alayım diye ne yapıyorlar? Aldılar bunu, saraya götürüyorlar. İmtihan var, imtihan var işte. Ama hikmeti var. Yani kaderin, çizdiği kadere çizilen kaderin uygulaması bunlar aslında, perde arkasından. Fakat dış görünümde acı olay görünüyor mu? Bir koca, İbrahim'in eş olarak, hanımına götürüyorlar tabii hükümdara, memurlar. Arkadan gidiyor. Gözleri yaşlı ama böyle. Başlarını eğmiş, gözleri yaşlı o da gidiyor oradan. İçeri aldılar kadını, dediler İbrahim'e sen dur burada. Dışarı kaldı böyle. Oturur sarayın bahçesinde, gözleri yaşlı tabii. Ne olacak bilemiyor. İşi döner mi dönmez bilemiyor tabii orasını. Hükümdar Bahti görünce Hazreti Sare'yi, ona işi yandı ve o kadar sevdi, aşk onu böyle. Hem yana sokulmak istedi. Dedi ki Hazreti Sare, bana dokunma. Ben bir peygamber eşiyim. Benim kocam peygamber. Allah'ın Resulü benim kocam. Bana dokunma. Dinler mi dinlemez? Dinlemez ama beddua etti. Bana dokunma, elim kurusun diye dokunursa bana böyle. Elim uzattığı anda ona, eli kuru çalak oldu. Kuru da eli böyle, çalak tutmuyor. Ferç gibi ama yani kuru da eli böyle. Titredi korktu şimdi, geri çekildi. Dedi ki, ne olur dedi, hanım dedi şimdi. Yalvardı şimdi. Madem senin Rabbini aran iyi, sen Rabbine dua et de bana o şifa versin, ben sana dokunmam. Peki, ya Rabbi, bana şifa ver Rabbim dedi. Bu pişman oldu, tevbe etti. Hem iyi iyileşti. Eli iyileşti ama şöyle yine bir Hazreti Sare'ye baktı. O güne kadar göremediği güzelte bir kadın genç hanım. Gene nefsin hakimi olamadı. Yani iradesini kaybetti orada. Yine Hazreti Sare'ye isteyince aynı şeyi söyledi Hazreti Sare. Elin kurusun. Memeli kurusun. Üç sefer olunca üç sene artık bıraktı. Şimdi Hazreti İbrahim dışarıda aleyhisselam kocası. Peki o ne yapıyor? Mevlam, Rabbim ona sarı şeffaf yaptı. Şeffaf yaptı. Şeffaf böylece. Bahçeden onları görüyor. Durumu görüyor bence. Onları görüyor onları. Şimdi dedi ki hükümdar Hazreti Sare'ye, ben seni üzdüm. Bak eşini de üzdüm. O halde ben sana buradan bir cariye vereyim. Köle kız yani, kadın. Ben sana buradan bir cariye vereyim. Bu senin hizmetini yapar. Açtı sarayın kapısını, carinin bulunduğu kapıyı. Buradan istediğini al, beğeni al bundan böyle. Hazreti Sare şeye baktı, işinden birini beğendi. İsmi Hacer. O da Sare Aleyhisselam'ın torunlarına geliyor ama. O da asaleti bir şey böyle. Bak köle olmuşlar bir zaman. Onu beğendi, onu aldı. Şimdi Hazreti Sare Validemiz cariye yanında, o da genç kız, hanım geldi. Çıkıyorlar. Hazreti Sare'nin şimdi bir endişesi var. Evet, bana bu dokunmadı. Yani el bana süremedi ama eşime nasıl anlatırım ben bunu? İnanır mı acaba bana şimdi? Nasıl anlatırım? Şimdi geldi. Ya İbrahim, inanırsan bana sana bir gerçeği söyleyeyim. Sakın kalbini bozma. Yani üzülme. Bana bir şey yapamadı. Ben gördüm bir anı. Aldı onu şimdi buradan, ransamızları. Ondan Filistin'e gitti, Filistin. Hala orada meşhur o kasaba, adı El Halil kasaba, El Halil. Halil İbrahim'den geliyor böyle, oradan geliyor böylece. Oraya yerleşti işte. Oraya yerleşti ve mezarı da orada kendisi böyle. Şimdi ne oldu muhteremler? Hazreti İbrahim Aleyhisselam tabii Filistin'e gitti. O zaman oraları çöl gibi. Yani şu anda orta büyükte bir kasaba ama şu anda aman tabii küçük, benim daha küçük böylece. Gurbet ellerinde canı sıkıldı. Rabbim dedi, bana bir salih bir elat versen de onunla alınsam. Ama Hazreti Sare kısırdı. Ona şık olmuyordu. Kısırdı böylece. Bu defa şimdi Hazreti Hacer, Hazreti Sare'nin cariyesi, ona ait. Ona iyi hazırım, karşılamıyorum, karşılamıyor. Hazreti Hacer kendi hibe etti, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı hibe etti. Onun olunca bu nikahına geçiyor. Nikahına geçiyor. Onunla yattı ve o hamile kaldı. İsmail Aleyhisselam bak muhtemelen. Bak, Harun'a gidecek, Suriye'ye gidecek. Halbuki Mısır ters geliyor mesela Filistin'e. Mısır'a gidecek. O da Hazreti Hacer alacaklar. Anne olacak o oğluna. Olacak. Hep kaderin, takdirin böyle çizdiğin noktalar bunlar. Belli noktalar bunlar. Kan noktalar bunlar böyle. İbrahim Aleyhisselam mutlu artık. İbrahim Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam çok sevimli böyle. Tabii bir peygamber olacak o da. Nurlu. Evet, halim çocuk. Çok seviyor onu. Ona doyamıyor. Eve geldi mi hemen o kucağına atmış, ona beşik oluyor. Şimdi oldu, hadi Sare, aslında eşi. Kıskanç geldi işten işte böylece. Onun yüzüne bakmıyor, çocuğa bakıyor. Dedi ki İsmail, İbrahim dedi, ben bu şunu istemiyorum. Ne yapayım bunu? Bunu al, annesi aldı, uzak bir yere götür bunları sen. Gözünü görmesin. Olur mu böyle bir şey, ne yapayım bunları? Dedi ki Rabbim, ya İbrahim, dinle Sare'yi, neresi onu yap. Peki ya Rabbi. İmtihan oldu. İmtihan bu. Aldı Hazreti Hacer'i, İsmail Aleyhisselam aldı. Devesini aldı bunları. Bir kırba hurma. Kırba deriden bir kap doldurdu. Bir kırba tulumdu yani, su aldı. Ona deveye koydu, ona çıktı. Nereye gidiyor? Bilmiyor ama. Çöre gidiyor şimdi, çıktı oradan böyle. Cebrail Aleyhisselam ona gösteriyor ama. Cebrail Aleyhisselam. İbrahim, sağa dön, şu tepeyi aş, buraya aş, gidiyorlar. Tam Kabe'nin olduğu yere geldiler. Kabe yok ama, geldiler böyle. Orada küçük bir ağaç vardı, fundalık böyle, küçük çöl bitkisi vardı orada, fundalık bir şey vardı, hafif gölgeli vardı böyle. Arada boş arazi ama. Hiç insan yok. Tam ıslı bir çöl. Oraya gelince, Cebrail Aleyhisselam buyurdu ki, ya İbrahim indir bunları burada. Yaramazsam, konuşmadan bırakacak onları. Mevlam emire bak, imtihan bu. İşaretle Hacer'e. aşağı in. İndi aşağı. İsmail Aleyhisselam aldı yavrusunu. Yüzüne bakmıyor ama. Yüzüne bakmıyor, kıyamıyor, içmeyemez zaten. Yüzüne bakmadan onu annesine verdi. Ondan sonra hurmayı verdi, suyu verdi, devesini geri çevirdi, gitmeye başladı. Hazreti Hacer, çocuk kucağında, şimdi bakına bakındı, nereye baksa her taraf yanıyor, kızgın bir çöl. Hiçbir şey yok, canlı varlık bir şey yok. İnsan bir şey görmüyor böyle. Korktu. İrarsem gidiyor ama. Hazreti koştu. İbrahim, bizi kime bırakıyorsun? Karışmam. Biraz durdu, etrafa bakındı, yine korktu. İbrahim, bizi kime bırakıyorsun? Öyle yaptı, karışmam, bilmiyorum ben. Üçüncüsünde, İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki Hacer Validemiz, ya İbrahim yoksa Allah mı emretti? Başta evet. O hale korkma. Allah emrettiyse, Allah beni burada görüyor, biliyor. O benim, Rabbim benim bunu unutmam. Yani bak, kocası İbrahim Aleyhisselam peygambere güvenemiyor. Peygamber olsa insan, her şeyi bilemez. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam gitti. Dua etti ondan sonra arkadan. Ayet-i Kerime İbrahim 37'de fakat onları kısa geçeyim inşallah. Yani Rabbim dedi, ben burada ziyaretten bir kısım bıraktım. Bir bâden gâle zizerin. Yedi beyken muharrimi. Yani ekini olmayan, tarımı olmayan bir yerde bıraktım Rabbim derken dua etti. İbrahim Aleyhisselam gitti. Filistin'e gitti orada. Hazreti Hacer annemiz ne yapıyor? Hazreti Hacer annemiz şimdi. Hurma bitmesin diye ağzına bir hurma alıyor. Hep duruyor ağzında. Yani çiğnemiyor bir sakız gibi onu, şey mi? Ağzında duruyor, o hurmayı ağzına yavaş yavaş eriyor. Yani çabuk bitmesin diye hurma, hurma ağzına duruyor, tek hurma ağzına atıyor. Böyle duruyor ağzında. Bir saat duruyor ağzında belki de. Çok susayınca su alıyor. Böyle bir yudum, bir yudum içiyor böyle, bitmesin diye. Ama hazırlan olur, dağla dayanmaz tabii. Gün geldi, hurma da bitti, su da bitti. İkisi bitti bunların şimdi. Bir iki gün geçti aradan, Hazreti Hacı Validemiz baktı, sütü kesildi şimdi. Sütü kurudu. Oğlu İsmail Aleyhisselam ağlıyor. Çünkü aç, süt içiyor çocuk tabii. Ama sütü gelmiyor. Alıyor sonra kucağına, okşuyor, atlıyor, zıplatıyor, mutlatıyor, eğlenmek istiyor. Ama aç çocuk. Aç çocuk durmuyor. Hazreti Hacı Validemiz tek başına, genç bir hanım çölde tek başına. Yavrusu ağlıyor. Yavrusu ağlıyor. Kendi aç, susuz, imkansız ama böyle. Tek baş çölde, hadi çıldırık artık. Şaşk etrafa bakındı. Safa tepesi gözüne takıldı. Zaten 70 metre yakın Kabe. 70 metre adam mesafe var. Safa tepesi. O tepeyi gördü. Hiç daha çıkmamış tepeye. Hem orada İbrahim, İsmail Aleyhisselam bıraktı oldu ağacın dibine. Safa tepesine koştu, gitti. Tepeye çıktı. Etrafa bakındı. Ama nereye baksa her taraf kızgın bir çöl. Hiç kuş bile yok. Yani kuş sesi olsa orada su var anlamına geliyor. Kuş sesi yok orada. Bakını bakını ümit tükendi artık. Böyle şey. Ne yapayım, ne yapayım? İleri baktı, ileride bir tepe daha gördü. 330 metre. Mermer Tepesi'ni karşısına gördü. Oraya da gitmeye başladı. Giderken orada bir vadi vardı, yani çukur vardı böyle. Oraya girince korktu orada vadiye. Girince korktu, orada koştu. Vadi çıkınca yine normal yürüdü yani böylece. Orada koştu aynı işim böyle. Şimdi vadi yok, düz orası ama yine koşuluyor. Mermer Tepesi'ne gitti, tepeye çıktı. Etrafa bakındı, bakındı, bakındı. Yani su yok. Kendi aç, bitkin kendi de böyle. Ama aklı yavrusunda artık yani bilincini kaybetmek üzere bilincini. Sanki bir şok olacak. O durumda kendisi. Ne yapacağım bir çaresiz. Yine safa doğru koşmaya başladı. Yine vadiye girince, çukura girince korktu. Yine orada koştu. Safa'ya, Merve'ye, Safa'ya, Merve'ye böyle. Başka bir yok mu imkanı böylece? En son yine tam Safa tepesindeyken bir ses duydu. Bir ses duydu, buraya gel derden böyle. Gidip baktı, İsmail Aleyhisselam yavrusu yerde yatıyor. Hem ayağın dibinden bir su çıkıyor yerden böyle. Şeffaf böyle, temiz bir su böyle. Güzel su çıkıyor böylece. Hemen zam zam, dur yani, dağılma. Elini açtı bile kumlara böylece. Avucunu aldı, bir su içti. Aa, baktı açlığı gitti. Susudu, geçti. Bedene bir dinçlik geldi, zinleri geldi kuvvetine geldi. Tekrar içti, kana kana içti. İçti suyunu, normalleşti. Baktı ki sütleri damlıyor gözüne. Damlıyor gözüne süt. Geldi böylece. İsmail Aleyhisselam'ı aldı. Onlar tabii doyurdu, kendisini doyurdu. Acıktığı zaman ağaçlık yedi, içiyordu zemzemi, ağaçlık gidiyor. Güneş çarpsa, başı ağrısa, bir şey olsa şifa yedi, içiyordu, hemen şifa buluyor böylece. Sütü bollaştı. Su çıkınca kuşlar geldi oraya, ilk defa kuşlar geldi. Kuşları görünce Hacı anamız çok sevindi ama. Yani bir canlı varlık bana böyle, arkadaş olduk kendi böyle. Kuşlar geldiler. Etrafa uçuyor kuşlar, içip gidiyorlar kuşlar bence. Onlara bakıyor, artık mest olacağım ben. O kadar sevindi. Artık mutlu yaşama başladı kendisi böyle, kuş görünce. Tabii artık kader beni çeviriyor. Hayra doğru şey, kader çeviriyor benim kendisini. Yemen'de bir kabile, adı Cürüm kabile, Cürüm kabile adında bir kabile. Bunların suyu çekilmiş, kuyuları kurumuş. Çöl kuyuları devam etmez fazla, çöl kuyuları kurur zamanda bunlar. Bunlar kuyuları kurumuş, sus kalmışlar. Tabi su olma hayatı olmuyor orada. Bunu almışlar, bütün eşyalarını yüklemişler, develer, şunları, hanımların, kız çocuklarını. Su arama gidiyorlar. Yani su bulunan yerde oraya yerleşecekler. Mekke'de daha bir şehir yok. Yani yer olarak orası biliyorlar yol olduğu için. Mekke'nin yakında da su olmadığını biliyorlar. Ama baktılar, dev üzerinden kuş sesleri geliyor, kuşuyor kuşlar. Allah Allah, burada bu civarda su yok. Ama su olmayarak kuş gelmez. Bir bakalım ne de. İki kişi gelip baktılar, gerçekten bir kuyu var, kuyucuk var böyle. Kuyunun başında genç bir hanım, bir de yanında bir çocuk var. Selam verdiler. Aleyküm selam. Siz kimsiniz? İnsan mısınız? Cin neyinizsiniz bu şekilde böyle? Nasıl varasız? Siz kimsiniz? Ben İbrahim'in eşiyim dedi. Bu da oldu dedi Hacı Validemiz. O zaman saygı gösterdi kendisine. Peki biz buraya gelip yerleşelim mi acaba? Onlara izin verdi. Su hakkına olmak üzere izin verdi onlara. Haber verdi iki kişinin kabilelerine geldiler. Tabi develere girer bağladılar, eşe indirirler. Bir iki gün sonra başladılar için çalışmaya. Taş yapıldılar, çamur kardılar, ev yapmaya başladılar. Taştan, kerpiçten evler yapıldı. Kimi çadırlar kuruldu. Koyunları var, hayvanları var, develeri var, sütleri var, şunları bunları var. Tabi kadın var, çoluk var. Arada bir şenlendi şimdi orası. Hacı adam artık sevinir şimdi böyle. Kadınlar artık arkadaşları var, oturuyorlar, konuşuyorlar, görüşüyorlar. İsmail Aleyhisselam daha çürük oldu. O da koşma, oynamaya başladı. Arkadaşları da var kendisinin böyle. Hacı anamına bakıyor, karşıdan bakıyor. Oğlu oynuyor karşıda. O kadar mutlu oluyor böylece. Kendi hanımları sohbet ediyorlar. İsmail Aleyhisselam Hazretleri peygamber olacağı için bir de artı peygamberin dedesi olacağı için alnından nur vardı, alnında. Karşıdan alnı nur gibi parlardı, karşı alnı parlardı. Çok da güzelmiş ama. Daha çocukken Cürüm kabilesinin kızları buna aşık olmuşlar buna. Ergenlik çağına gelince hem evlendirdiler bunu derhal. O zaman evli tabii kolay. Biraz eşya yok, kanepe, koltuk, altın gibi o zaman böyle şeyler. Evlenmek çok basit o zaman tabii. Bir ufak bir mehir konuyor, tamam. Hemen dediler ki, ya İsmail, sen dediler, bak dediler, beğendin kızı şunu istiyorum de, sana vereceğiz bunu ben de. O da şeyden baktı, bak da birini oradan beğendi, onu aldı. Evlendiler tabii. Hemen tabii eve gelin geldi. Geldi ama Hazreti Hacı Ailemiz ömrü bitmiş ama muhtemelen. Oğlu ellerini gördü. Eve gelin gördüğünü gördü. Ellerine kavuştu. Şimdi sıra geldi Kabe'nin yapımına muhteremler. Üstü ve evladı İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, tabi konuya girmeyen fazla. Aslında konu Kabe için, binası için burada. Mevla ne verdi İbrahim Aleyhisselam'a? İsmail Aleyhisselam o kurban etmesinden daha sonra bunlar. Olan mesele bunlar. Mevla buyurdu, ya İbrahim, git İsmail ve Hacer bıraktığın yerde, orada benim beytim vardı orada. Vardı. Beytim vardı. Oraya sen yine tekrar bina yap, o kıble olacak orada. Kâbe olsun buraya böyle. İbrahim Aleyhisselam oraya geldi. Cebrail Aleyhisselam mühendis. Mühendis. O anda Rabbim bir gölge gönderdi, bul gönderdi, bul gönderdi. Bu dikdörtgen şeklinde, yani kareye yakın dikdörtgen şeklinde bul geldi oraya. Cebrail Aleyhisselam İbrahim'e baktı, bulutun dedi, tam dedi etrafından temeli kazmayacak. Yani çizilmiş böyle etrafı, bul duruyor buna. Zandırın böyle. İbrahim Aleyhisselam başladılar kazmaya temelleri. İsmail Aleyhisselam taş taşıma başladı. Önce çamur kardı. Zemin suyu var. Toprak getirdi. Çamur kardı oradan. Sonra taş taşıma başladı. Yedi dağdan, tepeden taş getiriyor. Taş da yuvarlanıyor tepeden. Taş yuvarlanıyor yerlere. Konuşuyor taşla. İsmail beni al derken böyle. Yani Kabe'ye taş olayım. Kâbe bir taş olayın Kâbe. Yani taş aşık Kâbe, Beytullah aşık. Onu biliyor musun? Kıymetini biliyor musun? İsmail Aleyhisselam taş getiriyor. İbrahim Aleyhisselam, peygamber, tabi kolan sıvamış, yanlıyor kendisi de. Başladığında temel örmeyi. Mevlam buyuruyor bize Bakara 127'de. İbrahim'e kavayını bekli İsmail. İbrahim Aleyhisselam, Kâbe'nin şeyini, temelini istemeye başladı. Yerfu İbrahim'in kavaide. Yerfu yükseltiyor. El kavaide temellerini. Bir beyti Kabe'nin ve İsmail o da yardım ediyor. İsmail Aleyhisselam böyle. Yardım ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam temeli ördü. Artık boyu ermiyor ama yüksek olacak tabii şimdi. Boyu ermiyor. İskele tahtı yok bir şey tabi bunlar böyle. Dedi ki oğlan İsmail. İsmail dedi. Bana düzgün bir büyük taş getir de, onun üzerine çıkayım, öleyim bunlar bu şekilde. İsmail Aleyhisselam gitti, halen Kabe'de duran adı makamı İbrahim, yani taş muhtemelen. Aynı taş orada duruyor böyle. Yani Kabe kapıda değil, kapının karşısında bir. Şu anda baba içerisinde orada. İsmail Aleyhisselam taş aldı, getirdi. Hadi İbrahim Aleyhisselam üzerine bindi, taş bana yumuşadı ama. Yani ayaklara batmadı, sünger gibi oldu. Hafif ayakları iz kaldı ayaklara böyle böyle. Hala duruyor izleri böyle ayaklarına. Hala izi var orada böyle. Bas üzerine örüyor. Örürken tabii şimdi taş bir taş. İzleri gibi devam etmiyor ama. Tabii büyük Beytullah dört köşede. Nasıl değişiyor? Taşlar taşıyorlar mı? Taş kendi gidiyor bundan. Bakayım ya. Burası ördü mü sağa mı gidecek? Taş kendi sağa gidiyor böyle. Taş dönüyor böyle. Taş dönüyor. Yükseldikçe taş yükseldi. Taş yükseldi. Ki Maka İbrahim ama. Maka İbrahim. Ki Kur'an'da geçiyor. Fî ayetim beynetim. Mekâm-ı İbrahim. Fîhî âyâtüm beynât. Fîhî orada Kâbe'nin yanında vardır. Açık ayetler vardır ve bir de makam İbrahim, bak İbrahim, yani oraya bütün ayete bedel, eş değer, ortak değerde makam İbrahim var. Ben onu böyle paylaşıyorum. İtirir bunları. Kâh yaptılar. İlk tavafı, ilk yaptı tavafı. İlk tavaf, baba oğul. İkisi tavaflar. Tavaf ettiler, Medine-i Şerif'i. Tabi tavaf, şimdi bizim anlayışımıza göre Kâbe'de bir dönmek. Yani bedenin adım atıp hareketi bedenin. Fakat beden yetersiz ama aslında ruh, ruhsal yönü muhtemelen. Can, hayat. Tabi onların nasıl tavafı onu bilemiyoruz onları böyle. O anda meleklerle giriyor onlara beraber. Onlar karıştırmanın tavaflarına. Onun aldığı feyizi tadı bilemeyiz böyle. Tavaf ettiler. İbrahim Aleyhisselam oturuyor karşıya. Şey bir baktı, Beyt-i Kâbe'ye baktı. Tabi o anda o Kâbe'nin olduğunu görüyor. Nur saçılıyor. Nur saçılıyor. Hatta öyle diyor evliyalar muhteremler. Öyle diyor evliyalar, evliyalar. Diyorlar ki Kâbe'nin üzerine devam nur damlıyor. Nur gökten geliyor buraya böyle, böyle böyle. Yani gören bunları keşif ehli diyor bunlara böyle. Keşif ehli. Ki Şam'da bir zat vardı, kırklardan muhterem, Allah'ım teyzesin. Ondan kendi dinlediğim bir zat muhteremler. Gözde görmüş, o anlattı. Dedi, oturayım ki bakıyorum dedi. Bakıyorum böyle dedi. Gökten de hep nur böyle geliyor böyle. Akıyor böyle böyle. Tabi su değil nur böyle. Geliyor böyle. Nur geliyor. Hadi İbrahim Aleyhisselam karşıdan böyle Kâbe'ye baktı, baktı. Bir nur ama o kadar muazzam, mukaddes, kutsal bir yer. Manevi bir yer böyle. Hatim Elham buyuruyor. Mübareke hüdün li alemin. Mübareken hüden lil alemin. Bak. Mübarek hidayet bütün alemlere. Bir feyiz kaynağı. Nur saçıyor böyle. Öyle ruhsal bir yer. Kâbe muazzama. Yani gördüğün gibi taş değil o. Aslında böyle şey. Giran Aslan baktı baktı. Ama şey geçti gönlüne şimdi. Ya Rabbi. Emrettin, ben yaptım ama, tabi orada Kâbe'de bir cürüm kabilesi var ama çok az bir azınlık, az bir insan var burada. Kâbe muazzam bir bina, onlara bakarak. Ya Rabbi, bu kadar ıssız çöller var, çöllere yanıyor, yolda su yok. Buraya kim gelir, bunu kim tavaf eder ya Rabbi? Acaba neyse bana yaptırıyorsun bunu ya Rabbi, hikmeti ne acaba? Buradaki Mevlam, Bismillah, ve ezzin finnâsi bil haccî. Ve ezzin finnâsi bil haccî. Mevlam buyurdu, ya İbrahim, siz insanları hacca davet et buraya. Davet et. Davet et bunları. Ya Rabbi, kim duyuyor benim sesimi buradan? Kimse yok etrafımda. Burada Mevlam, İbrahim, davet senden, iblâ, ulaştırmak bende Mevlam buyurdu. İki rivayet var. Birinde İbrahim Aleyhisselam makam İbrahim'e çıktı, taşa çıktı böyle. Onun için çıktı, taş yükseldi, dağları geçti. Makam İbrahim Aleyhisselam, dağları geçti böyle şey. Bir rivayette Ebu Kubeys Dağı var. Kâbe'nin doğusunda, yakında hemen. Bir rivayette o dağa çıktı. Fakat daha kuvvetli rivayet makam İbrahim'e çıktı. Ona çıktı, üzerine çıktığı anda dağ gibi yükseldi. Geldi. Oradan başladı şey çağırmaya. Sağına, soluna, kasına, dört tarafına böyle. Döndü. Ey ruhlar! Burada Allah'ın Beyt-i Şerifi var. Bunu hacca, tavafa, geliniz bunu. Önce bir sağına. Soluna döndü. Önün arkasına. Üçe sefer davetli insanları. Her davetinde buna cevaplar geldi. Lebbeyk ya İbrahim, lebbeyk ya İbrahim. Yani geleceğiz. Muazzam kalabalık sesler geliyor. İnsan yok ama anda. Ruhları var ya. İşte o anda kimin ruhu o zaman lebbeyk demişse oraya Kâbe'yi gidecek muhtemelen böyle. Kaç sefer demiş o kadar gidecek böyle. Sayı da belli böylece. Oradan belirli. Mevlam buyuruyor. Ye'tüke Ondan sonra gelirler jalen yaya olarak. Ve ala külü damirin bir de damir üzerinde. Damir de deve. Ama zayıf, yorgun dev anlamına geliyor damir. Develerin bir ayrı özelliği var. Yani Allah'ın kulu denge, düzen bakınız. Yani çöl hayvanı. Çöl nakli aracı çölde. Nakli aracı. Ama canlı aracı var. Deve süt de veriyor. Onun devenin tüyleri de meşhurdur. Devenin tüyleri. Hatta devenin tüyü altına ısıyı geçirme baktı. Yani. Devenin özelliğine bakın böyle. Şimdi çölde çöl yanar mı? Çöl böyle yanar, yanar, yanar böyle. O anda at falan çatlar sıcaktan, dayanamaz böyle. Ama deve hiç etkilemez bundan böyle. Onun tüyleri altına ısıyı vermiyor. Hatta eskiden deve tüyünden çadır yaparlarmış Arabistan. Deve tüyünden çadır yaparlarmış. Örülmüş bunu, çadır yaparlarmış. Sanki klimada çadır böyle. Klima çadır böyle işte. İçi serin olmuş böyle işte. Yine eskiden deve tüyünden hırka yapmışlar. Diye yazın, onu giyiyorlar. Isını vermiyorlar böyle. Bir de devenin bir özelliği de ayakları yüksek. Tabanı geniş ama. Ya, şöyle bakmıyor böyle işte. Yine onun bir özelliği, her canlının, hayvan, insanın kirpikleri tek sıra kirpi, tek sıradır. Onun kirpiği hem uzun hem çift sıra. Çift sıra. Neden? Kum fırtınasına karşı. Olunca onun gözlerini etkilemiyor, önü görüyor muhtemelen. Bir de deve hayvan ne yapıyormuş? Fırtına olunca burnunu kapatabilirmiş kendisi böyle. Yarısı balı bunu böyle. Kapatıyormuş. Yine bunun bir özelliği ki, aslı bu özellik de bu da, en aşağı bir hafta 10 gün su içmeden, yemeden dayanabiliyor mu tabii çölde? 10 gün dayanabiliyor böyle. Nasıl dayanıyor? Hala tabii bu devam ediyor. Bir deve sahibi eğer devesiyle uzaya gidecekse ön deveyi besiye alıyor deveyi. Deve besleniyor. Üstüne hörgüç var, hörgüç haber. Çıkıntı var, hörgüç. Çift oluyor, tek oluyor. Yani Asya'da çift olur, Afrika'da tek olur örgüçleri. Şimdi bunun örgücü aslında pek iri değildir böyle. Yumuşaktır, öyle sünger gibi de basıktır böyle, katı değildir böylece. Bu deve besin çekilince yediği gıda ne oluyor? Besinler bedeninde yağ olmuyor bedeninde. Mesela insanda, hayvanlarda fazla aldık mı gıda yağ oluyor. Böbrekler yağ oluyor, kalpten yağ oluyor. İnsan tabi sağlıyor bozuluyor insan da. İnsan soluk alamıyor böyle böyle şey. Ama devede hiç beden yağ olmuyor. Hörgücü gidiyor, hörgüç böyle. Hörgücüsü yağ oluyor böyle. Şişer, böyle katılaşır, çok katılaşır hörgücü. Bu ne oluyor? Orada besin ve su da depolanıyor orada muhtemelen. Depolanıyor böyle şey. Havi yola çıktı mı, hiç su istemez böyle, katil istemez böyle şey. O yağ erimeye başlar, hem bunun susuzluğu gidiyor, hem bundan gıda alıyor hayvan böylece. Alıyor böylece. Mevlam buyuruyor, ve alâ küllü dâmirîn mikül fecrin amîk. Dâmir, yorgun, zayıf develerle geliyorlar. Tabi beslenmiş ama, gelince orada yorulmuş olmuş şekilde böylece. Kâbe-i Muazzama Beş Şerif, Hazreti Ömer'in zamanına kadar Kâbe binası vardı orada. Etrafı duvarla şerif değildi ama. Hazreti Ömer'in zamanına kadar böyle. Hafif boşluk vardı, etrafında evler vardı. Hazreti Ömer zamanında tabi İslam mutlaka genişledi, nüfus çoğaldı, hacı gelenler çoğaldılar. Artık tavafa yetmiyor o. Evler etrafına var, yetmiyor. Hazreti Ömer emir verdi. Kim varsa satın alacak. Razı olmasa da istimlak yoluna gitti. Yani değerini büyük ihtimalden verdi, istimlak etti. Demek ki olabiliyor İslam'ın gibi yerde aldı bunları. Evler yıkıldı oradan. Etrafı ilk defa duvar çevrildi. Bir metre boyunda. Ve ilk orada meşri oldu böyle. Meşri haram oldu böyle. Meşri haram böyle. Oldu. Kabe etrafı temizlendi. Duvar çevrildi. Meşri haram oldu. Dünyanın en kutsal ibadet bakımından Kabe ve Meşri haram oldu. Meşri haramda kılınan bir namaz 100.000 namaza eş ortak. 100.000. Yani 2 rekat namaz ne oluyor da 200.000 rekat bak orada. 200.000 rekat böyle şey böyle. Orada okunan bir Fatiha 100.000 Fatiha'ya geçiyor. 100.000. Şimdi namaz olarak hesap yapmışlar bunu da 5 vakit namaz var. Ayda 150, senede 1800 yapıyor bu şekilde. Yazılmışlar. 250 yılda geçiyor okudum böyle. 250 vakti geçiyor namaz böyle. 250.000 vakti geçiyor böyle. Bir namaz böyle şey. Yani orada gidenler oranın değerini bilmeli o değerler. Orada boş geçirmemeli. Geçirmemeli orasını böyle. Yani namaz olsun tabii, tavaf olsun. Yalnız günümüzde tabii aşırı izlenme olduğu için tavafı yine gene bir hak tanımalıya gelenlere de önce gidenler hak tanımaları bunlara. Fakat eline geldiği kadar da namaz, Kur'an, zikir, salavat-ı şerife insan bir şey yapamazsa oturup bir şey Kabe'ye baksa yine sevabını atıyor. Orada bulunanlar 100 sevabın 60'ı tavaf edenlere, 30 namaz kılanlara, ona oturup bakanlara muhtemelen bence. Bakanlara bence. Bir de Mekke-i Mükerreme tabi kutsal yerler var Mekke-i Mükerreme'de. Mekke Kızıldeniz'e yakındır. 70 küsur kilometre Kızıldeniz'e muhtemelen. Kızıldeniz, yani Arapça adı Bahrül Ahmer derler. Yani Kırmızı Deniz'e de Araplar kendisine. Kızıldeniz, Hint Okyanusu'nun bir kolu bu, Kızıldeniz böyle. Bu denizde bir özelliği var, aşırı tuz muhtemelen. 130 tuz böyle, bu denizde böyle şey. Oraya fazla yağmur yağmıyor böyle. Yağış az, oraya akarsu gelmiyor, beslemiyor kendisini böyle. Beslemiyor. Devamlı buharlaşma oluyor. Sürekli buharlaşma olduğu için okyanusuna gelen sonra geliyor gelişi ama sürekli buharlaşma olduğu için su uçuyor veya tuzu kalıyor. Yani en tuzlu suyu ama ocak ayında girişini yıkamak derler. 30 derece buluyor ısısı aşağı yukarı. Ocak ayında böyle. En içerisinde. Bu Kızıldeniz'in de bir özellikleri var. Gece kırmızı görünüyor karşıdan, uzaktan. Uzaktan baktığında Kızıldeniz'e karşıdan kırmızı görünüyor. Böyle kara falan görünmüyor böylece. Gece sanki bir kırmızı görünüyor. O tuzda şeffaf olduğu için hele ay ışığı varsa çok parlak oluyor böyle. Kırmızısı oluyor, parlak oluyor. Yine bunun bir özelliği de Musa Aleyhisselam oradan geçti. Kızını yaraladı kendisi Musa Aleyhisselam'a. Aldı kavmini Musa Aleyhisselam. Kızım böyle baştan başa yol yarıldı, karşıya geçti. Bir rivayete göre Kızıldeniz orası aslında memleketmiş orası muhtemelen böyle. Yani mamur beldeymiş orası. Fakat Allah istediğince batmış orası, deniz haline gelmiş orası ondan sonra. Mekke-i Mükerreme'de Nur Dağı var muhteremler, mübarek yerlerden. Mina ile Mekke arasında Nur Dağı. İlk vahiy gelen Hıra mağarası orada, Nur Dağı. Tabi adı üzerinde ölüm boku yer. Bir de Sevir Dağı var, Cebir-i Sevir. O batta kalıyor. Peygamberimiz orada hicrette onu sakladı, 3 gün kaldı. Sevir Dağı, Nur Dağı. İkisi de böyle, yani Peygamberimizin içinde kaldığı yer, aynen duruyor ama, aynen duruyor böyle. Yani Nur Dağı'ndaki Hıra mağarası, aynen taş kayalar duruyor böyle, hiç edilmemiş böyle. Gerçi yapıldı ama, fakat mağara olduğu gibi duruyor böyle yani. Bir de Sevir dağındaki o mağara. Aynen duruyor böyle. Aynen duruyor böyle. Oraya Resul Aleyhisselam oraya girdi. Üç yolda kalmadı. Sonra Mina var da var. Mina böyle. Yerim Aleyhisselam'ın oğlunu kurban kesmek için yatırdığı yer. Mina böyle. Orada bugün şeytan taşlanıyor. Tıraş olunuyor orada. Orada kurban yine oradan kesiliyor. Sonra Müzdelife var. Ondan sonra Müzdelife var. Müzdelife izdilaf, içtima anlamına, bir araya gelme anlamına geliyor. Hasavva, Adem Aleyhisselam buluşlar. Müzdelife buluşlar. Ondan sonra Arafat. Arafat. Zaten hacın da üç farz vardı. Biri de Arafat'ta vakfe. Arafe günü. Vakfe böyle. Arafat meydan böylece. Orada bir dağ var. Cebel-i Rahme deniyor. Rahme dağ üzerine böylece. 70 metre yüksekliğinde. Hadi yüksekliği böylece. Fakat yani Arafat'ta en kutsal yeri Cebel-i Rahme. En kutsal yeri. Onun çevresi böyle. En feyizli yeri böyle. En kutsal yeri orası. Burada bir şey aklıma gelin muhtemelen şu anda az cemaatimiz. Oraya geçeyim inşallah. Günümüzde hacca gitmek tabii çok kolaylaştı. Uşağa biniyorsun, aç gözünü, kapa gözünü, esten keramet bu şekilde, esten keramete bağlı bunda. Aç gözünü, kapa gözünü, şimdi ona benziyor böyle. İstanbul'dan biniyorsun uşağa, kapa gözünü, aç gözünü, ciddiyemişsin. Bineyemişsin böyle şey. Yalnız tat olarak, fiiz olarak doğal tadı yok ama şimdi orada. Bu da var. Böyle daha önce deveye gitmişim, develerle böyle. Böyle yavaş yavaş böyle. Manevi seri sülük böyle. Yani gurbete gitme, Allah yolunda adım atma, çile çekme, susuz kalma, aç kalma, tefekkür etme, göklere gecelere bakma, dağlara bakma, her merhale manevi makam alma. Develer biraz daha böyle. O doğal gözelliği yok şu anda. Manevi yok şu anda. O duruyor tabii şimdi. Uçaklıysam hiç anlayamayayım sen böyle. Sonra aşağı yukarı bundan 50 sene önce 50 sene önce Avrupa'da bir çift karı koca üssü olmuşlar Avrupa'da. Ama Alman İngiliz bilmem ne olduğunu Avrupalı mühürlük istemler. Ve bunlar Avrupa'da tanınmış bir iş adamıymış bu kişkenisi de. Üstü olmuyor anamla beraber. Bakıyor, İslam'ın ne gibi emirleri var. Madem Müslüman olduk, İslam'ı yaşayalım. Bu iş dili olmaz diye böyle şey. Beş vakit namaz. Yapıyor bunu, oruç tutuyor. Bakıyor, bir de hac var, hac. Ben zenginim diyor, imkanım var, hacı gideyim diyor böyle. Hacı gidiyor, tabii Kabe'ye gidiyorlar. Onlar zaten Avrupalılar seviyorlar böyle tarihi yerlere böyle. O Kabe'nin yapıldığını, o Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam'ın tavaf ettiğini, Peygamber'in tavaf ettiğini, Adem Aleyhisselam oraya geldiğini, Arafat'ı, Peygamber'in doğduğu evi, o Cebel'in nuru, Cebel'in sevri böyle. Kızım bunlar hepsini böyle tabii gezerken, o halde hayatı yaşıyor bu ama, yaşıyor böylece. Uhura'da mağaraya giriyor, içine giriyor. Benim Resulüm, Peygamber buraya oturmuş, kalmış burada, 6 ay kalmış burada böyle diye böyle. Orada kalıyor böyle. Sevim Mars'ta, o da saatlerce kalmış orada. Yaşamış bunları. Arafat Cebel Rahme'ye bakıyor. Tam İslam'ı, tam işte İslam'ı, için sinir İslam'a böyle. Yani Arafat burada Müslüman olmuş ama dışı İslam, içi daha saf böyle, ham da içi daha böylece böyle. Ama Mekke'de gidince bilinçli olarak tefekkürle kendini oraya verince çok değişiyor. Hanım da kendisi de böyle. Hac bitiyor. Oradan şimdi Medine'ye dönüyorlar. Geliyorlar dönüşte. Otele giriyorlar. Diyor ki şimdi bu hanımına, hanım be, benim şimdi aklıma geçiyor böyle diyor. Bak bu kutsal yerler, Kabe böyle. Dünyada eşi olmayan bir kutsal bir yer, hiç özelliği bozulmayan bir yer. Ki %100 kesin böyle. Santim yeri belirli böyle. kadar bak tatlı feyizli bir yer. Biz hemen şimdi oraya gidersek diyor, orada bu arada bize en gider. Yine dünyanın dalarız. Ne yapalım? Buraya bir 5-6 yıl kalalım Medine'de. Kalalım mı? Kalalım. Tamam. Otelleşmişler. Medine emiri, yani Medine valisi bunlara ziyarete otele geliyor bunlara. Medine valisi bunlara ziyarete otele geliyor bunlara. Hoş beşten sonra soruyor bana, işte burada hemen dönüp kalacaksın. Burada diye biraz kalmak istiyorum burada böyle diyor. Ama otel rahat değilim otele diyor. İşte müstakil bir yer istiyorum böyle diyor. Böyle bir yer bulursam diyor, oraya gideceğim diyor. Hemen vali iki memurunu gönderiyor. Bir araştırıyorlar Medine-i Münevver'de. 3 tane güzel daire buluyorlar. Avrupa'da layık, lüks. 3 tane daire buluyorlar böyle. Hazır, boş. 3 tane daire, kiralık. Geliyorlar. Diyorlar ki 3 tane daire bulduk. Hazır, boş. Bunları bir gör. Beğenip tutalım bunları sana. Hanım da alıyor. Gidip bakıyorlar. Haydi vali. Bunlar benim beğenmedim bunları ben. Şimdi valiye kalbinden geçiyor. Ne olsaydı Avrupalı. Yani Medine'deki lüks daireyi bu beğenmedi. Daha bir lüks bir şey arıyor bu. Diyor ki şimdi bu Avrupalı. Ben diyor valiye kendim Medine'ye gezerim diyor. Gezerken diyor beğendiğim bir yer olursa diyor haberini gönderirim. O tutarsın bana diyor. Peki diyorlar. Bu mübarek zat ölmüş Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Bakı'ya giderken sol tarafta rahmet Enes Efendi vardı Medine'de. Enes Efendi Hazretleri. Binbaşıyken Türkiye'de oraya yerleşmiş burada. Binbaşıymış Türkiye'de. İşte bir aç gelmiş, peygamber işine gelmiş. Orada istifaz vermiş, oraya yerleşmiş böyle. Onun evi vardı. Bahçe içerisinde. Ev 2 oda ama böyle. Tek oda, kerpiçten. 2 oda bahçe içerisinde. Duvarları çevirili kerpiçle. Bu giderken onunla beraber evleri görünce, 2 odayı görünce orası hoşuna gidiyor. Haber gönderiyor valiye. Ben burada bir yer beğendim. Bana diye bir adam gönderin. Tabii bilmediği için Arapça. Bana tercüme yapsın da bırakmak isterim ben diyor. 2 kişi gönderiyor vali. Gire bakıyorlar memurlar. Allah Allah. Yerde, yere yapışık, kerpiçten, dışı çamur sıva, boya diyor dışarısında. 2 oda. Birini işte tabela. Şimdi soruda kim ev sahibi? Rahmet Enes Efendi, Allah rahmet eylesin muhteremler. Yani çok ekmeğini yedim. Allah rahmet eylesin inşallah. Büyük yürullah da kendisi. Hiç kuşum yok onda. Hemen çıkıyor. Buyurun efendim. Çok tatlı değil böyle. Yani melekti. Öyle insan. O kadar tatlı değil böyle. Bamba insanı kendisi. Buyurun efendim. İki memurlar, bunlar karı koca Avrupalı. Yeni Müslüman olmuşlar. Hacca geldiler. Medine'de kalmak istiyorlar. Senin bu bir odanı beğenmişler. Bunu beğenmişler bunu. Diyorlar ki teklifi şu şekilde teklifi Avrupalıların şimdi. İstersen sen yine başka bir daire bul bir yerden. Onun kirasını vereyim. Bunun kirasını vereyim. İlle bana burasını versin diyor. Böyle teklif ediyor. O da Enes Efendi ama. Vali bir kahraman. Gülümsüyor. Diyor ki memurlara, Mekke'deki muhacirin Medine'ye gelince Medine konularına kiraladılar mı onlardan? Almalılar. Nasıl anladın? Benim din kardeşimizse olmuşlar bunlar diyor. Başımdan yeri var onlara be diyor. Bana ben canım feda edeyim onlara be diyor. Bir saat bana müsaade edeyim. Hem odayı boşaltayım, vereyim diyor. Sevgili imtihan memurlar diyorlar ki, tercüme ediyorlar. İşte durum böyle böyle. Yok diyor. Ben de oturmam böyle diye. Benim durumum iyi, ben de oturmam. Şimdi bu bedava oturmam. O da para almam. Anlaşayım mı şimdi böyle? Para alamam. Almam para. Ben de oturmam. Bir araya memurlar giriyorlar. Buna böyle bir fiyat koyalım buna diyorlar. Ben parayı bir hayriye verirsin ben diyor hayırlı yere. İkisi buna razı olur muhtemelen. Bir saatte zaten evinde yok koltuğun kanepe. Bir hasır masır falan vardı. Orada. Ben de kaldım aynı odada. Kaldım. Sonra boşaltıyor muhteremler. Hemen o otelden tutuyor bir taksi. Eşlerine gidiyor böyle. Oraya yerleşiyor. Vali bunun için ziyarete gelir de geliyor. Bakalım nasıl bir yer verin bakalım bu. Nasıl bir yer verin bakalım böyle diyor. Getiriyor memurlar. Şuna bakıyor. Allah Allah. Yere yapışık. Tek bir oda. Dışı çamur sıva. Böyle bir yere yapışık bir oda. Çağırıyor kendisine. Çıkıyor. Ama vali hala şaşkın böyle. Bakıyor. Bak, şaşkın bakıyor böyle. İşte ki memurun biri biliyormuş İngilizce. Sonra bakayım diyor. Acaba bunun nesini beğendi bu diyor. Nesini beğendi bu an. Nesini beğendi. Şimdi soruyor memur buna. Sen bunu neyini beğendin sen bunun? Diyor ki söyle valiye, valiye söyle. Ben buraya pikniğe gelmedim. Tatile gelmedim, yaşama gelmedim ben buraya. Ben Resulullah'a geldim buraya. Ben Beytullah'a geldim buraya. Bak diyor, bu yaşadığım yer diyor. Yaşadığım yer diyor. Şöyle canan bakıyorum diyor. Karşında Kubbe-i Hadra. Resulullah'ın kabri şerifi. Buraya bakıyorum diyor. Cennete bakıyor diyor. Suya bakıyorum. Uhuk diyor böyle diyor. Bahçe bakıyor. Kurma ağacı bahçe vardı. Kurma ağacı böyle. Bir de kuyu vardı böyle. Kuyu vardı. Zinebe şehrine kuyu böyle vardı böyle. Hadi kuyuya bakıyorum böyle diyor. Tam orta çağın diye Resulullah'ın zamanındaki kuyu böyle diyor. Zine kuyu böyle diyor böyle. Kurma ağacı var diyor. Bana diyor, nereye baksam, evime bakıyorum diyor, peygamberin evi gibi ev diyor, o da böyle diyor. Nereye baksam diyor, bana diyor ki diyor, bunlar sakın gafil olma, burası Medine, Medine diyor böyle diyor. Ben bu lüks otele kalsam diyor, bir şey anlamam ki böyle diyor. İnanmadım ben. Şimdi muhtemelen cemaatimiz günümüzde insanlar çok lüks, konfor istiyorlar böylece. O kadar bir konfor lüks ki artık buna tabii bir tembellik geliyor böyle oteller böyle. Durmadan ye iç, meşrubatı iç bolca, çayın durmadan demle. Tabii bir tembellik geliyor üzerine, ağırlık geliyor, miskinlik geliyor. Maliyet sıfır iniyor burada böylece. Ne yapıyorlar? Namaza gelip üşeniyorlar çok zaman namaza üşeniyor, namaza gelmiyor orada böylece. Yani oraya giden kimse oradaki doğadan bir şey alması gerekiyor mu derler biraz. Gelmesi gerekiyor oradan. İnşallah Mevlam nasip hepimiz nasip etsin muhtemelen orasını böylece. İlahi Teala Fatiha.